olmaz, olmaz, yapılmaz. Lan oğlum böyle olmaz. Bir güzele vuruldun, yanma, yakma. Lan oğlum böyle yapma. Lan oğlum böyle yapma. Sen nasibidi diyorlar, seni kabul etmiyorlar. Şimdi daha beter oldun. Bir öyle bir böyle, bak oğlum yandın işte. Lan oğlum böyle olmaz, olmaz, yapılmaz. Lan oğlum böyle olmaz. Lan oğlum böyle olmaz. El aleme ne dersin? El aleme ne dersin? El aleme, el aleme. El aleme ne dersin? Baban çoktan öldü. Baban hiç çoktan öldü. Baban hiç çoktan öldü. Lan oğlum çoktan öldü. Senin kadere ne çare? Nasıl düştün ki bu hale? Biraz bizi dinleseydin. Lan oğlum böyle olmaz. Lan oğlum.